Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 157 tysięcy złotych udało się zebrać podczas dzisiejszej trójkowej licytacji Święta Bez Granic. O możliwości pokazania w Polsce wystawy polskiego malarstwa prezentowanej w Luwrze rozmawiał we Francji wicepremier Gliński. Sekrety, czyli kopanie w sowieckim Mantergrandzie. Od dziś wystawę taką można zwiedzać w Moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Gitara Artura Rojka z czasów Mysłowic, to o nią toczył się dziś największy bój podczas trójkowej licytacji Święta Bez Granic. Łącznie udało się zebrać dzięki naszym słuchaczom ponad 157 tysięcy złotych. W tym roku zbieramy fundusze dla uzdolnionych rodzin z niezamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Największa kwota padła podczas licytacji gitary byłego wokalisty zespołu Mysłowic. Halo, dobry wieczór. Panie Arkadiuszu, witam serdecznie pana i kłaniam się pan za gitarę. Artura Rojka proponował 21 tysięcy. Bardzo panu dziękuję. Czy będzie więcej? 22,5 mogę dać. 22,3. 23 od pana Piotra, jak pan słyszy. Ja wiedziałem, że tutaj żartów z gitarą nie będzie. Panie Piotrze, mam 23 900. W bitcoinach można płacić? Nie. 38. 38 tysięcy. Panie Piotrze, to już przekracza pan zerowo-stankową granicę, jak dla mnie oczywiście. Więc gratuluję tej gitary, choć marzyła mi się do mojej kolekcji. Panie Piotrze, 38 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci gitarę Artura Rojka panu sprzedaję, kłaniając się i bardzo panu dziękując. Dziękuję. Podczas dzisiejszej aukcji można było również wylicytować m.in. zestaw pamiątek po Stanisławie Barei i jazdę kładem z Rafałem Sonikiem. Janek ma 100% racji, napisał na swoim profilu na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W ten sposób odniósł się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał, że Jan Śpiewak jest winny zniesławienia Bogumiły Górniakowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, który w styczniu nakazał Śpiewakowi zapłatę 5000 zł grzywny i 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Górnikowskiej. Utajnił też uzasadnienie wyroku. Jest on prawomocny. Pełnomocnik Jana Śpiewaka zapowiedział wniesienie kasacji. Jest szansa na pokazanie w Warszawie organizowanej z wielkim rozmachem w Luwrze w Lens wystawy polskiego malarstwa XIX i początków XX wieku. W czasie jednodniowej wizyty rozmawiał o tym we Francji szef resortu kultury Piotr Gliński. Zwiedzanie wystawy w Lens, gdzie pokazano ponad 120 obrazów polskich z lat 1840-1914, było okazją dla wicepremiera Piotra Glińskiego, aby w pozytywnych słowach ocenić współpracę polsko-francuską w dziedzinie kultury. Wiceprezes Rady Ministrów wspomniał także o planach na przyszłość. Między innymi strona polska ze swoimi francuskimi partnerami zastanawia się nad promocją naszej sztuki w Grand Palais w Paryżu. Bo tam od dłuższego czasu przymierzamy się do polskiej wystawy. Wystawy tematyczne. Być może to będzie Chełmoński, być może to będzie Brand. Także jest sporo tych planów. No jesteśmy dość aktywni. No ja się cieszę, że nasze instytucje tak działają. W rozmowach z Polskim Radiem wicepremier Piotr Gliński podkreślił m.in. fakt, że dotychczas na wystawach we Francji pokazywano pojedyncze obrazy polskich artystów. Takim wielkim przełomem była prezentacja prac Kobro i Strzemińskiego Centrum Pompidou w stolicy Francji. Lens, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej Garaż otwarto wystawę zatytułowaną Sekrety, czyli kopanie w sowieckim Antergrandzie. Organizatorzy na plakatach napisali, że ekspozycja opowiada o ludzkiej skłonności do tajemnic. Wśród fotografii i dokumentów prezentowanych na wystawie są m.in. samoniszczące się wiadomości, listy pisane sympatycznym atramentem, kapsuły czasu i mapy. Autorzy postanowili także przypomnieć Rosjanom, że w okresie Związku Radzieckiego ludzie często zajmowali się czymś, czym zajmować się nie powinni, ponieważ sowieckie władze tego nie akceptowały. Chodzi m.in. o praktyki religijne, kółka dyskusyjne i psychoterapię. Na wystawie utworzono także specjalną konstrukcję, którą nazwano Komnata Geniuszy. Znajdują się tam portrety różnych znanych osób, w tym polityków, artystów i naukowców. Sekrety, czyli kopanie w sowieckim undergroundzie, można oglądać aż do 24 maja przyszłego roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W zeszłym tygodniu w Jazz Fajny Jest zaprezentowałem Państwu jedną z pierwszych płyt, nie, już dwie, jakie nabyłem w Londynie podczas Total Refreshment Center, płyty z wytwórni International Anthem, które sprzedawał realizator zresztą tych wspaniałych produkcji. I teraz tak, wysłuchaliśmy dzisiaj utworu LML, grupa Reservoir, powiedzmy, że tak się to czyta. Bardzo świeży skład i bardzo interesujący, bo mamy tutaj saksofon tenorowy, bas, perkusję, perkusjonalia, trąbkę, samplery, wokal, keyboard, sampler, i dlatego dzisiaj właśnie z wokalem postanowiłem Państwu zaprezentować utwór oraz wielu wspaniałych gości na różnych instrumentach. Pięknie wydany album z pięknie narysowanymi takimi zielonymi liśćmi, które wchodzą w niebo. I to nie wszystko, co przygotowałem Państwu na dziś z wytwórni International Anthem. Za chwilę już jesteśmy na Facebooku i Instagramie. Wrzucam wszystko i będziemy dyskutować na ten temat. Ciekaw jestem Państwa opinii, szczególnie na temat kolejnej artystki, jaka właśnie u nas zadebiutuje w audycji Jazz Fajny Jest. Angel Bat David. Posłuchajcie i napiszcie, co o tym sądzicie. Angel Bat David. Premiera w Jazz Fajny Jest kolejnej płyty z wytwórni International Anthem. To był utwór drugi ze strony A tej płyty winylowej, Black Family. Taki nosił tytuł. Nisko zjechał tam ten bas. Angel sama nagrywała i produkowała tą płytę, jedynie zmasterował jej ten album David Allen, a cover okładki stworzył Craig Hansen. Bardzo ładne zdjęcie na coverze okładki i w środku też pięknie wydrukowane. W jakimś pięknym kościele widać siedzi być może właśnie nawet Angel z kolegą, ubrani cali na biało. Bardzo to ładnie wygląda, a jak brzmi? Tutaj jestem ciekaw Państwa opinii. Ta płyta jest bardzo różnorodna. Ten utwór nie oddaje całości szaleństwa, jakie ta płyta w sobie zawiera. Na Total Refreshment Center miałem okazję zobaczyć, jak na scenie prezentuje się Angel. No jest to bardzo zjawiskowe. Ta kobieta wychodzi, gra na rodesie, na klarnecie wspaniale, jak można było to przed chwilą usłyszeć, i roztacza wokół siebie taką magiczną aurę, taką szamańską, powiedziałbym. I mam nadzieję, że w tej płycie również będzie można to usłyszeć. W niektórych głośnikach rzeczywiście te basy aż zdzierają kurz z mebli, powiedziałbym. Naprawdę dobrze jest to wyprodukowane, choć ma takie znamiona takiego współczesnego low-fi. No i skoro jesteśmy przy premierach dzisiaj, piątek 13, co mam nadzieję nikomu nie przeszkadza, mieliśmy też dzisiejszej nocy, znaczy tej, która już minęła, bardzo ważną pełnię, taką energetycznie jedną z najmocniejszych w roku 2019, 12-12, dzisiaj 13 i piątek, więc nowe otwarcie, trzeba to brać jak zwykle za dobrą monetę. Tak się złożyło, że dzisiaj ukazał się właśnie tego dnia po tej pełni album najnowszy grupy Wojtek Mazowiecki, Quintet, czyli grupy, której mam przyjemność i zaszczyt przewodzić. I nagraliśmy wspólnie album pod tytułem When Angels Fall z muzyką Krzysztofa Komedy, starając się w ten sam sposób jak on podejść do materii muzycznej z największą starannością, z największym oddaniem, z pasją, i pokazać go bardzo współcześnie, tak jak to robimy na co dzień, na koncertach, tak jak to robimy nagrywając swoje rzeczy, i tą muzykę w pewnym momencie już tak zaczęliśmy traktować, ponieważ ten projekt w naszych duszach, w naszych sercach i na naszych instrumentach w zasadzie ma już miejsce od 3 lat. Ci, co chodzą na koncerty, za które bardzo dziękuję, spotkania, wiedzą już i słyszeli część tego materiału, choć na płycie są pewne niespodzianki, których do tej pory na koncertach nie prezentowaliśmy. Z tą płytą wiąże się wiele historii, ale najpierw chciałbym się podzielić z Państwem tymi dźwiękami i usłyszeć Państwa opinię, jeżeli Państwo mają ochotę. Proszę pisać, już jestem na Instagramie i jesteśmy na Facebooku, a my wysłuchamy utworu z filmu Bariera. To jest wspaniały film Jerzego Skolimowskiego. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam. A teraz premiera. Jazz fajny jest Wojtek Mazowiecki, Quintet Wayne Angels for Bariera. Bariera z filmu Jerzego Skolimowskiego, utwór Krzysztofa Komedy, wykonany przez Joannę Dudę Kobejańskiego, Marka Pospiszalskiego, Oskara Toroka, czyli grupę Wojtek Mazalski Quintet na płycie Wayne Angels Fall. Ta płyta dziś ma swoją premierę. Bardzo się cieszę, że to już jest. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy wzięli udział w tej produkcji. Między innymi muszę sobie na to pozwolić tutaj. Chciałbym podziękować Rosławowi Szajbo za to, że stworzył cover okładki do tej płyty. Jest to ostatni cover, jaki Rosław stworzył i pięknie w ten sposób dając nam klamrę. Rosław Szajbo był autorem między innymi okładki Astigmatic Krzysztofa Komedy i dając nam tą przyjemność i tą artystyczną wartość, jaką w sobie nosił, wzbogacił tą płytę o tą swoją sztukę, jak również o wiele wspaniałych opowieści, dzięki którym wiedzieliśmy więcej o życiu Krzysztofa i tych opowieści nie przeczytacie w książkach, a będziecie mogli to usłyszeć na tej płycie, więc myślę, że jest to taka dodatkowa wartość, która znajduje się na tej płycie. Pytają Państwo o wersję winylową. 20 marca na pewno ukaże się w Anglii, a polska premiera winyla jeszcze nie jest określona. Wytwórnia nad tym pracuje i nie mamy nas o tym powiadomić. Teraz jest cyfra, jest kompakt we wszystkich sklepach w Polsce. To mnie bardzo cieszy, tym się cieszmy i radujmy. Kolejna nowość i to też związana z kwintetem i jego koncertami, bo Gentleman, którego płytę Państwu zaprezentuję teraz, która nosi tytuł I'm Chimino i artysta właśnie nazywa się w ten sposób, to jest artysta, który otwierał nasz koncert na festiwalu London Jazz Festival w The Jazz Cafe w Londynie i był to bardzo udany występ. Piękna okładka wydana w Gearbox, też zasłużona londyńska oficyna Gearbox Records. Po raz kolejny malowana w taki specyficzny sposób. Jest to, można powiedzieć, portret tego artysty, no ale posłuchajmy, jak brzmi młody perkusista, producent Chimino. Prosto z Londynu. Nowość. Jazz fajny jest. Well, never know. Chimino z wytwórni Gearbox. Być może szerzej znany może być Państwu również z audycji Jazz Fajny Jest, ten przemiły perkusista z grupy na przykład Mejsza albo Cykada, którą z przyjemnością Państwu prezentowałem. Cykada wydana zresztą przez wytwórnię Astigmatic, do której na pewno dzisiaj wrócimy, bo tam wyszły też wspaniałe polskie i nie tylko nowe płyty. Więc pozostaniemy w nowościach, ale najpierw Jazz Fajny Jest. Chciałbym Państwu zaprezentować kącik klasyczny. Ale zanim to nastąpi jeszcze, chciałbym bardzo podziękować za wszystkie komentarze na Facebooku i na Instagramie. Wow, dzisiaj poważna reprezentacja z Krakowa, który serdecznie pozdrawiam. Oczywiście Three City, Trójmiasto jest również z nami. Bardzo się cieszę. Jest Jelenia Góra, są Mikołajki. Świetnie. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam bardzo miłego wieczoru. Lecimy dalej. I to będzie podróż, no rzeczywiście będziemy lecieć, bo to będzie astral traveling. Czy komuś już to coś mówi? Jestem ciekaw, czy Państwo odgadną artystę, którego muzyki teraz wysłuchamy. Astral traveling. Słuchamy. Jak to relaksacyjnie brzmi. Jaki chillout tutaj nam wspaniały artysta zaprezentował. Rok, proszę Państwa, 1973. Jeśli ktoś obserwuje moje Instastory, to już wie, jak wygląda okładka tego albumu i wie, jak nazywa się ten artysta. Zespół The Cosmic Echoes, podpowiem jeszcze. No, to nie było wcale takie trudne. Zaraz sprawdzę, czy mamy już odpowiedzi na Facebooku i Instagramie, ale pojedziemy dalej. Skoro już zapowiedziałem wytwórnię Astigmatic, to nie mogę tutaj być gołosłowny i z przyjemnością prezentuję nowość pod koniec roku 2019, kolejną i nie jedyną. Ze strony B utwór drugi, Levitation Orchestra. Posłuchajmy, jak brzmi ta wieloosobowa orkiestra, która nagrała niezłą płytę dla Astigmatic. Thank you. Station Orchestra. Nowość prosto z wytwórni Astigmatic. Polska wytwórnia, ale współpracująca z artystami również z UK i też tam bardzo prężnie działająca. Gorąco polecam, to nie jedyna nowość, bo i Piotr Damasiewicz i The Power of the Horns również wreszcie ujrzało światło dzienne. To bardzo mnie cieszy, bo to mocna orkiestra i na pewno tą płytę również Państwu zaprezentujemy. Ale cóż, czytam Państwa komentarze, bardzo dziękuję. Również pozdrawiam Szczytno, Białystok, Bielsko-Białą. Wszystkie te miejsca, które się wyświetlają na Facebooku, to bardzo mi miło Was słyszeć w zasadzie i komunikować się z Wami właśnie na tych falach eteru. Proszę Państwa, nie zdążyłem sprawdzić, znaczy sprawdzałem na Instagramie, bo tam mi to łatwiej zrobić, czy ktoś odgadł artystę w kąciku klasyka i płytę o tytule Astral Traveling, rok 73, grupa nazywa się The Cosmic Echoes, a prowadzi ją, no właśnie, bardzo jestem ciekaw, kto wreszcie to napisze, bo na Facebooku w zasadzie może i ktoś napisał, ale jest tych komentarzy ponad 150 już, za co bardzo dziękuję i w nich nie mogę się połapać tak szybko, prowadząc jednocześnie na żywo audycję tutaj na Myśliwieckiej. No, i teraz niektórzy z Państwa piszą, że jednak piątek 13 okazał się nawet pierwszy raz czasami pechowy. No, ale to może tylko taki zwiastun jakiejś zmiany, która tak na chwilę, za chwilę okaże się bardzo pozytywna. Bo myślę, że w energetyce teraz było bardzo dużo się działo i to zwiastuje bardzo dużo zmian i trzeba do tego podejść na miękko i iść do przodu z podniesionym czołem i z dobrą energią, ażeby ona była. To proszę Państwa, zaprezentuję Państwu teraz utwór Use My Body, prosto z Barbadosu, że tak powiem Malvis John, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch, jest piątek, piąteczek, piątunio. Czas się wyluzować, czasem trzeba tupnąć nóżką. We don't have to get down, just to get it on. You know how to use my body. You know how to use my body. That is why I like you. Mavis Jones, Use My Body. No nas tutaj troszeczkę, muszę powiedzieć, że w studio rozruszało na ten piątek 13. Jeśli komuś coś nie poszło, no to na koniec troszeczkę pozytywnej, takiej tanecznej energii, co by wam się ten wieczór i ten dzień jakoś miło skończył, drodzy słuchacze audycji. Jazz fajny jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Na Facebooku, Instagramie wrzało. Bardzo się cieszę. Piszcie komentarze śmiało o nowej płycie kwintetu. Bardzo jestem ciekaw waszych reakcji. Na koncerty zapraszam teraz Filozofia w Rzeszowie, w Kielcach i w Krakowie w poniedziałek, czyli od jutra. Do zobaczenia. No i cóż, ja mówię państwu dobranoc, niech to energię da wam muzyka. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowiecki mówią państwu dobranoc, wszystkiego dobrego, niech moc będzie z wami. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13 audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Do słuchania zapraszają Trójka i Narodowe Centrum Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy.